Songcast. Idag ska vi prata om zombien, genus och kön. Och med i studion som alltid är Johnny Berg. Hej. Och jag heter Herman Geijer. Hej. Och sen har vi också Renita Sörensdotter som är genusforskare på Stockholms universitet. Mm, hej. Jag tänkte bara först fråga, vad gör du egentligen på som genusforskare? Jag forskar ganska mycket om, förstås om genus, hur vi gör kön i samhället, men också om hur vi gör sexualitet, det vill säga heteronormativitet och andra sexualiteter. Tittar mycket på kropp och hur folk faktiskt har sex och hur man använder sin kropp på olika sätt. En del medicinsk, alltså tittar på medicinska åkommor också, hur det påverkar upplevelsen av ens könsidentitet och sexualitet. Mm. Och då är den naturliga följdfrågan, vad är din ingång på zombiegenren? Ja, den är nog lite mer privat, måste jag säga. Jag har ju tittat på zombiefilm under många, många år. Överhuvudtaget hela skräckgenren tycker jag är väldigt intressant. Trots att ändå har lite tråkiga genusnormer ibland. Så jag är inte filmvetare utan jag är socialantropolog. Så jag tittar ju förstås med genusforskarblicken på dem. Men samtidigt så hänger jag mig åt att de är bra, roliga. Alltså helt enkelt bara tycker att det är bra. Så intresse och kunskap är väl kanske varför jag är här. Zombien är ju ofta, eller ses ju ofta som ett så här könlöst monster. Lite. Att den inte, alltså till skillnad från kanske varulven som är mer fysisk och vampyren som kanske är intellektuellt liksom, med mycket makt undertoner i alla fall moderna vampyrgenren. Så är ju zombien mer könlös, tycker jag. Jag vet inte om du håller med om. Ja, både och. Det beror på vad man menar med könlös. Man kan ju ofta se könet på zombierna även alltså efter de har förvandlats. Men jag tänker att du kanske är ute efter sexualitet. Att de inte är erotiska objekt riktigt. Som vampyren är ju väldigt erotisk. Varulven också, som är lite mer sådär. Speciellt den manliga varulven som är liksom stark, manlig på något sätt. Zombier är ju groteska. De är fula, äckliga. Det hänger ju köttslamser och tarmar och de är halva kroppar och ibland är bara huvudet och huvudet rör sig fortfarande. Så jag tänker att du kan avläsa kön, det är ganska många manliga zombisar ofta, men de är inte erotiska eller människor vill inte oftast ha sex med dem, även om det nu finns en sån genre, intressant nog. Så att jag tänker att det är snarare det, att de är avsexualiserade och avhumaniserade, medan varulven och vampyren ligger lite närmare människan. De är en förstärkning av människan. Zombien är ju en avhumaniserad. Ja, alltså, och den bakomliggande orsaken till att man blir zombie är ju på något sätt väldigt könlös eller demokratisk. Alla smittas. Medan vampyrer, alltså det funkar ju ofta så, i alla fall i de moderna berättelserna, att man blir utvald. Mm. Och ofta utifrån sitt kön. Att alltså vampyrer som skapar en ny vampyr kanske är en man. Mm. Heterosexuell man som då skapar kvinnliga vampyrer. Och även om även vampyren ofta inte är så alltså kanske uttalat sexuell. Därför det handlar ju ofta inte om skildringar där vampyren sen med sitt offer ska ha sex. Utan det är blodsugandet som är lite erotiskt. Men könet spelar ju in. Mm. När Dracula väljer sina så att säga, offer så är det ju kvinnor han vill ha. I all högsta grad. Mm. Medan zombierna tar vad de får. Ja, precis. Tuggar allt. Det är ju därför de också ses som så icke-mänskliga. Medan just vampyrerna bara är en förstärkning. De hör bättre, de ser bättre, de är snabbare. Så det är nästan den här utopin om övermänniskan. Att bli vampyr kan ju ses som ganska häftigt, speciellt om man förhåller sig till modernare vampyrer som sagt. Anne Rice började ju ganska mycket med vampyrkrönikerna och senare filmer. Ja, vi har varit inne lite på det där förut, skillnaden att vampyr är någonting nästan återvärt, någonting man skulle vilja bli. Att det finns fördelar i all högsta grad. Zombie är mera, eller liksom inte kört på något sätt. Ja. Men relationen människa-zombie är väl ganska befriad från så här normala könsmaktstrukturer ändå? Ja, det kan man ju säga. Och eftersom det sexuella begäret är borta så kan man... Men det finns ju från människors håll en vilja att bevara den de älskar eller är vän med. Så att det finns ju ett begär, det kan man ju se mycket i flera filmer, där man vill spara. Fast den har blivit omformad till en zombie. Så tror man att där finns min älskade eller min vän eller min mamma. Jag sparar den här, det kanske kommer ett botemedel. Så jag tänker att begäret efter relationen finns kvar, men det är inte så mycket erotiskt begär. Och då är det fortfarande personen. Personen har ju ett kön, så att säga. Men däremot den här massan av zombie som väller in är ju inte... det här är ju ganska blandat, men jag tänker att man fortfarande kan läsa av kön. Sen beror det på hur zombiesarna ser ut. I Walking Dead är de ju faktiskt väldigt välgjorda, och där kan man ju se ännu tydligare ofta kön och ansiktet, så det varierar ju ganska mycket. Mm. Men alltså, Renita, är du beredd på en liten dum fråga? Ja. Så tänker jag så här först, att jo, men vampyren, och framförallt den alltså viktorianska vampyren, så är ju en vanlig tolkning alltså att det här blodsugandet är ju ändå någon slags ställföreträdande sexscen. Mm. Det var, man väl valde att skriva så därför att man kunde inte skriva sex i London på 1800-talet. Och det kan jag hålla med om, att det är enkelt att se det sexuella i det här blodsugandet. Men zombien, det här ätandet, kan man inte se någonting sexuellt i den drivkraften? Detta glupska konsumerande, den här liksom oändliga aptit. Och är det helt fel att påstå att zombierna möjligtvis då snarare är metrosexuella eller någonting liknande i sin sitt utövande? Jag sa ju att det var dumt. Ja, men det där är jätteintressant. Eller pansexuella, liksom begär allting på olika sätt. Och det är klart, den glupska sexualiteten, den uppskattas ju inte alltid, speciellt inte i finkulturen, ska vi väl tillägga. Så jo, konsumering, vi har ju också mycket värdeladdade ord när det gäller att man ska, alltså som handlar om nästan att konsumera sin älskade, alltså vi två blir ett, köttet förenas, så det finns ju den typen av metaforer. Så ja, jag är nog beredd att hålla med att man kan se det så. Kanske är det också därför det har vuxit fram en mer pornografisk genre, att det finns någonting i konsumtionen. Någon liten koppling ändå, ja. Jag tänker en vanlig zombiebild är ju så här att zombien, i vissa skildringar så måste zombien äta en av en orsak för att upprätthålla sitt icke-liv. Mm. Men det finns väldigt många skildringar där det fyller inget egentligt syfte annat än att de ska bara äta. Mm. Möjligtvis kanske att det är viruset som talar och vill sprida sig självt. Och då blir det ju plötsligt, om man äter bara för ätandets skull. Mm. Så det är det kanske som får man göra den kopplingen lite grann då. Men det går ju att göra den kopplingen alltså med naturen också. Och natur är väl också något som kopplas ihop ofta med så här, kvinnlighet. Att kvinna är natur och mannen är kultur. Och att det finns en koppling till det också. Hela den biten. Och att, alltså om man drar det till sin spets, så blir det nästan som att zombien kan ses som en kvinnlig. Liksom kvinnlig till sitt väsen på något sätt. Till skillnad från kanske andra monster, jag vet inte. Mm, intressant, för jag tänker att det ofta är väldigt så här mycket mansfigurer, men då skulle vi ju, ja, det där var spännande, det måste jag tänka mer på. Jag har nog inte tänkt att det skulle ses som en kvinnlig, jag förstår att det är en del mer, de är mer så här naturliga, inte så intellektuella, även om det finns filmer där de på något sätt börjar utveckla ett tänkande. Mer liksom kött som begär vill ha, men de har inte så mycket omsorg i sig. Kan man väl inte säga. Jag tänker att man ska börja dra till kvinnlighet som, vad vi kopplar ihop med kvinnlighet. Nej, det finns nog utan inget. I så fall skulle man nog kunna lägga in också den, om man nu ska koppla i de termerna, alltså manligheten som konsumerar, våldtar, konsumerar sexualitet, kroppar. Då skulle man ju nästan dra sig ditåt istället. Det skulle bli möjligt vara om man utgår från definitionen att omsorg är en kvinnlig egenskap. Mm. Så får vi nog leta lite. Men jag tänker lite på Big Daddy i Land of the Dead. Där har vi en zombie som visar omsorg faktiskt, om sina egna. Absolut, samtidigt så är han ju den, alltså han är ju verkligen hypermaskulin. Oh ja. Så när då de här zombierna börjar tänka, så är det liksom den här stora mannen som är alltså väldigt stor, kommer och leder den här gruppen. Så det är fortfarande en hypermaskulinitet och han ska rädda dem och han ska ordna någonstans att bo. Det är ju klassiskt för även de här männen, alltså människomännen i zombiefilmer, att de ska ordna någonstans att bo, man ska ta sig någonstans och de ska hjälpa gruppen framåt. Det är det ledarskapet som sällan kvinnor får, som jag inte tror en kvinnozombie heller skulle få. Men visst, det är ju också en omsorg om sina medkamrater, kan man säga. Ja, han gör väl ändå någonting som man lite fel skulle kunna beteckna som ett litet kvinnligt beteendemönster på något sätt. Om man ser till ledare överlag i så här postapokalyptiska scenarion, behöver inte prata om zombier längre, utan alltså kanske levande människor, så är det ju ofta ändå att de kan inte göra de här valen, de kan inte visa den här omsorgen om gruppen, och det kan ju vara både för att man naturligtvis vill ha någon form av realistisk ton på sin skildring, men också att man på något sätt utgår ifrån att ledaren måste ha den här manliga, aggressiva styrkan för att klara livhanken på kanske sig själv och sina nära och kära. Och då kan man inte ta sig an en hel grupp. Vi kommer säkert prata lite om Walking Dead, och då kommer man lite in på det kanske sånt också. Jag tänker på en annan, för jag funderade jättemycket på I Dawn of the Dead, då inleds det med en sjuksköterska som är oerhört kompetent, skulle jag vilja säga. Ja. Mm. I remaken. Anna, vad heter hon? Mm. Ja. Jag kommer inte ihåg hon heter, ja. Men precis. Och hon är sjuksköterska, hon är jättekompetent, hon är problemlösande och hon är omsorgsfull. Mm. Och då tänker jag så här, men är inte det ett bra ledarskap? Egentligen. Alltså den som håller på att skjuta ner och döda zombisar. Ja, det kan ju vem som helst. Det dyker upp så här macho och snubbar där, poliser och så här väktare, och de hanterar vapen. Så frågan är ju, vem ska ha ledarskapet? Och då blir det istället en kille som säljer tv här för mig. Mm. Michael, han är helt plötsligt så här hjärnan. Hon bara så här, men varför blev han hjärnan? Mm. Alltså om vi tänker in att omsorg är ett del i ett bra ledarskap, att se om gruppen, att se till att man tar hand om någon som är skadade, att se till att det finns mat, fixa, ordna. Så tänker jag att hon skulle ha varit perfekt som ledare. Men då kommer man in på lite så här, alltså vilka könsmaktstrukturer finns kvar även efter postapokalypsen? För där, alltså det ledarskap är ju väldigt manligt kopplat i dagens samhälle. Och ganska många skildringar, bland annat The Walking Dead, har ju fått väldigt mycket kritik för just att den är liksom, ja, men extremt könsstereotyp fram till Michonne kommer med egentligen. Mm. Särskilt tv-serien. Och den biten, alltså hur mycket av det där kommer finnas kvar? Alltså det är svårt att, det är svårt för dig att ge ett sant svar på det där. Men hur tänker du på den biten? Du tänker att det är ett realistiskt scenario. Att nu är den här och nu ska vi formera oss som människor. För jag tänker att det är det som zombiefilmer pratar om. Apokalypsen är här. Mm. Ja. Jag tänker att så här, med zombiefilmen så vill man ju säga någonting om samhället. Och då kan man tänka två sätt. Att man speglar samhället. Och därför exempelvis Walking Dead är ju så otroligt sydstatsamerikansk mentalitet. Så man mår ju nästan illa. Mm. Eller jag gjorde nästan det i början av det här macho-sheriffen som rider runt och fixar. Sen blir det ju några förskjutningar genusmässigt. Man kan också tänka så här att vad kul, nu ska vi ha film. Vi ska driva utvecklingen i samhället framåt. Vi ska visa någonting annat, någonting nytt. Nu kanske inte filmmakarna alltid håller på att tänka på genusfrågor eller klassfrågor eller sånt, men jag tänker att där har man ju potential också att visa upp någonting annat. Sen finns ju många som tänker sig, vem skulle man lita på om det nu verkligen blev så här? Ja, det måste ju vara en stor, stark man. Men det är väldigt sällan de stora, starka männen som är de faktiska ledarna, utan det är de som är lite mer intelligenta, kan planera, strukturera, kan väcka tillit. Så det är ju inte så här jättestora sherifferna, utan det är en viss typ av maskulinitet, kan skjuta men kan också planera, leda. Mm. Så det är inte alltid förmågan att skjuta eller döda zombisar som är det viktigaste för den som leder. Jag skulle vilja backa lite till Zack Snyders remake då, av Dawn of the Dead som du nämnde. För senare i den filmen så är det ju ett antal, vi hoppar namnen på vad alla heter, men det dyker upp ett antal män i varje fall som har lite den här inställningen att man ska vara stark och tuff, skjuta, se till sig själv först. Och någonstans finns det ju ändå en sensmoral i Dawn of the Dead. Det visar sig ju ganska tydligt att den här inställningen funkar ju inte heller. Nej. Jag vet inte om det är väl ingen av de här idioterna som överlever. Nej. Nej, han just för att de är adrenalinstina hamnar som inte kan tänka längre än näsan räcker. Precis. Eller visa lite omsorg om gruppen. Ja. Men där tänker jag att just Romero gör ju någonting annat. För det är också i det här när de är på ön. Survival of the Dead. Mm. Då är det ju som en parodi i slutet. Det är två så här stora patriarker, äldre män som är patriarker. Och så har de blivit zombies och så står de och skjuter på varandra där i slutet. Fast de har inga skott kvar och de är båda zombisar. Men eftersom det är tänkande zombisar så är det de iscensätter igen och igen. Jag tänker det här är ju bara en parodi på den typen av man, den typen av maskulinitet. Mm. Så jag tänker ibland just Romero kan ju så här twista lite grann med genusnormerna och vrida till dem ett varv till. Men det är det han gör bra generellt, just att så här visa på hur zombien bara återupprepar de misstagen vi hela tiden gör som människor, eller det här liksom det slentrianmässiga gåendet i köpcentrum eller ja, den här i Day of the Dead, där också finns en stark kvinnlig huvudkaraktär. Ja, men liksom där hålla uppe det militära synsättet och det liksom, ja, den typen av strukturer som finns. Ja, det är det han gör bäst, tycker jag. Mm. Survival of the Dead har ju fått mycket kritik. Eller framförallt är det väl många liksom inbitna zombiefans som inte håller den filmen så högt. Men jag tycker du pekar ut något intressant där. För båda de här två patriarkerna, som liksom hela deras egentligen fade, som genomsyrar hela filmen. när de liksom förklarar sina ståndpunkter eller sina drivkrafter, så tycker jag att från båda hållen kan man förstå de här lite grann. På sätt och vis. Deras inställning till hur man ska hantera den här enorma katastrofen. Men eftersom de är så inrutade i sina, vi kanske kan kosta på oss att säga, dumma manliga tänk. Mm. Så blir det aldrig bra, och det leder till det här precis slutet, va? Att här ska de stå sen i vinnliga tider och fortsätta sin hopplösa jävla konflikt. Tills de ramlar ihop i små bitar. Och det är ju ganska svidande kritik. Mm, absolut. Av oss män. Mm. Mm. Och speciellt den stereotypa maskuliniteten, ja, tänker jag. Sen i den filmen, den är ju väldigt speciell just för tomboy där. Mm. En flata som får ha kläderna på sig hela filmen igenom och hon överlever. Hon har alltså hela militärkläderna på sig genom hela filmen. Hon blir inte avklädd någonstans i filmen, inte våldtagen. Hon tas till fånga en gång och behöver räddas. Men för övrigt så är hon så här, hon onanerar också första scenen när vi kommer ser henne. Så sitter hon och onanerar i någon sån här bil. Mm-hmm. Och där tror jag i och för sig att det är hennes lesbiska position som gör att hon kommer undan så mycket. En heterosexuell kvinna hade nog inte kommit undan på samma sätt. Hon blir lite mer än bland grabbarna. Mm. Så den filmen gör ju upp med ganska mycket normer ändå, samtidigt som den förstås bekräftar flera av dem. Jag känner verkligen att jag behöver se om det. Jag har bara sett den en gång och den känns mer intressant nu än när jag såg den. Filmmässigt, alltså just som om man ska titta på den, var det en bra film eller inte, den når ju inte upp till en del av de andra filmerna. Nej. Men just för att den, jag tänker mig att han skruvade till det ännu ett varv där och faktiskt lät just det här med att kläderna får vara på också för nästan alla andra filmer så måste ju kvinnor ta av sig kläderna eller de måste bli utsatta för någonting som visar att de är svaga, ynkliga, inte riktigt pallar med. Men sen tänker jag att sexualiteten har en betydelse här också. Mm. Att det är framförallt heterosexuella kvinnor som är sköra och bräckliga och behöver ta som hand. Även om de är jättekompetenta i början. Mm. Alltså jag har inte tänkt på det förut. Det slår mig bara någonting precis här och nu. Så här, evreka, när du säger så där. Utan att jag kan verifiera det med så himla många exempel. Men när det är filmer där man ändå liksom bjuder så att säga på att man låter en kvinna vara lesbisk. Det är också, har ju varit lite kontroversiellt. Mm. Men du har lite rätt i. Vi slutar ofta. Och nu pratar vi om populärkultur allmänt och inte bara zombiefilm, så blir det ofta så att den lesbiska ska kläs av. Varför är det lite så? Är det någon mansgris i liten våtröm då bara? Eller varför kan det ofta bli så konstigt? Skildringen där? Jag tänkte nog inte att de lesbiska kläs av, utan framförallt heterosexuella kvinnor. Förr i tiden dog ju de lesbiska alltid i filmer, för man fick inte vara det. Man ville visa det, men man fick inte vara det. Nu har de ju börjat överleva, tack och lov, och de kanske också får bli glada och lyckliga. Nej, jag tror nog snarare att det är vanligt att, alltså jag tänker att för det heterosexuella begäret, om man tänker att många av de här filmerna, fast de har en ganska stor publik bestående av kvinnor, så är de ju filmade utifrån fortfarande det man kallar den manliga blicken. Och därför så måste de klassa av, och jag tänker vad heter hon, Alice i, tänker du på Resident Evil kanske? Ja, Resident Evil är ju ett typfall. Nu är hon väldigt mycket så här spelkaraktär egentligen, man ser ju att den är gjord på spel. Och hon är ju övermänsklig, men hon är alltid klädd lite så här sexigt, och inte alltid, men genomgående kan man nog säga att hon är klädd sexigt. Mm. Hennes kropp exponeras väldigt mycket, och det är typiskt en så här manlig blick, att hon är väldigt kompetent, hon kan döda, hon kan göra massa saker, men då måste man vara sexig samtidigt för att den manliga blicken ska tillfredsställas. Lite som Lara Croft, tv-spel, alltså den typen. Det finns ju ganska mycket, tycker jag, också i The Last Days av Rhiannon Fraser. Att där ska de också vara, det är två hjältinnor, var den ena är bisexuell, och det blir någon typ av så här spänning mellan dem, men det slutar ändå med att båda två hamnar med varsin stark man liksom. Jag tycker vi ska fördjupa oss i det. Jag vill bara liksom bara förklara en sak, hur jag sitter och tänker och svamlar här. Så tänker jag så här, att kanske skräckfilmer generellt, när någon karaktär är ändå uttalat lesbisk, så får jag ändå för mig att det finns bara två varianter av det. Antingen så är det en lesbisk kvinna som ser bra ut, och då får jag för mig att det är lite vanligt att hon ska blottas lite ändå. Kanske på precis samma sätt som alla attraktiva kvinnor ska visa sig nakna i skräckfilmer generellt sett. Eller så är det lesbiska påklädd utifrån, därför att då är hon gammal och oattraktiv. Mm. Och då ska det inte näckas. Jag vet inte om det är någon manlig lite porrfilmsestetik som ibland kan gå igen i slasherfilmer och sånt där. Mm. Så är det säkert. Ja. Jag har inte fördjupat mig just i det. Utan, inte jag heller, det här är ett infall. Ja, precis. Ja. Survival of the Dead, den fick jag tips om. Så här, du måste se den, det kanske inte är den bästa, men det finns en cool flata med där och hon överlever hela vägen. Så bara, ja, äntligen. Tillhör man den kulturen så går man igång på så lite. Så bara, oj, hjälp, titta, det finns en som inte blir exploaterad. Så jag har inte tänkt på det där faktiskt. Intressant. Ja, vi får återkomma om det i någon annan podd. Kan inte du fortsätta på det spåret då, Herman, med Rhiannon Freighters The First Days? Nej, jag blev väldigt besviken när jag läste den, för jag fick höra att det skulle vara liksom en feministisk, den första feministiska zombieboken eller sådär. Och att den ska handla väldigt mycket om deras kvinnliga vänskap och så. Men att den i slutändan ändå hamnar i det väldigt stereotypa. Ja, men att kvinnor egentligen behöver en man för att bli hela. Den biten tycker jag, eller det var väldigt synd, för det var ett lovande början på en bok tycker jag, och ett annorlunda grepp lite grann. Vi kan jättefort bara rekapitulera vad den boken handlar om. Alltså i centrum så står två kvinnor, vi har en traditionell zombieapokalyps kan man väl säga, men så är det en kvinna som heter Jenny som lämnar ett trasigt, eller hon blir misshandlad. Mm. Hon mår inte bra, hon har bott alltså tidigare tillsammans med ett svin och så vidare. Hon tjänar ju på något sätt på den här zombieapokalypsen och får börja om sitt liv. Där träffar hon på en annan kvinna som heter Katie, som inledningsvis presenteras som lesbisk. Hon bär på trauma att hennes fru Lydia har omkommit under det här zombieutbrottet. Och så blir det inledningsvis en slags lite Thelma och Louise-historia. Va? De blir goda vänner och sådär. Och så är det lite coolt att en Rhiannon Freighter, hon bor i Texas och skriver från det perspektivet. Men så är det som Herman säger, att en bit in så händer plötsligt någonting. Att denna lesbiska kvinna, hon är ju inte helt och hållet lesbisk. Utan hon är ju bisexuell. Och kan minsann falla för män också. Och nu spoilar vi väldigt här, bryr mig inte om, när man kommer en bit in så blir det också en väldigt stereotyp gullig heterosexuell kärlekshistoria. Mm. Där liksom hon tar udden av hela vad det här som hon bygger upp från början, som är så kul för att det är så annorlunda. Kan man säga så, Herman? Precis så kan man säga. Ja. Mm. Så alla vet bara vad vi pratar om man inte har läst boken alltså. Väldigt tråkigt. Mm. Och väldigt typiskt, tänker jag. Ja. Mm. Alltså jag tänker, men det är ju samma även om de redan är heterosexuella från början. Så är det som att de kan vara jättestarka, kompetenta, men sen måste de alltid räddas av en man. Mm. Alltså man måste, alltså det heterosexuella lyckliga slutet måste finnas där, även då när man har en som först säger sig vara lesbisk, sen bisexuell, så måste hon ändå räddas av en man. Jag tänker att det är den dramaturgin, för annars vet jag inte vad det hotar. Det hotar någonting, heterosexualiteten tror jag som norm. Det hotar just det där att en kvinna ska bli starkare och fortsätta vara starkare. Mm. Man hotfull. Jag tänker också på, det är inte riktigt inom genren, men Kill Bill. Första filmen var ju bara så här stenrå. Ja, hon är ju verkligen hjältinnan. Sen kommer andra filmen och då blir det en massa så här känslomässiga dravel och hon blir så här, alltså tappar all kraft och då är det så här, ja, men var ni tvungna att göra det här? Var ni tvungna? Ni kunde bara gjort en film, det hade räckt fint. Rambo 2, han blev inte så där. Precis, och det är som att det måste göras för att annars blir det för mycket. Mm. Mm. Men jag tänker också åt andra hållet, om vi tänker, för man tänker ju ofta att hjältinnor, då ska de ta på sig en massa maskulina attribut och helst ha lite kläder kvar på sig. Men det är också det här med, varför fördelas det aldrig om åt andra hållet? Det vill säga att männen tar på sig mer feminina attribut. Börjar laga mat och tvätta. Walking Dead är ju nästan som en parodi på det i början. När kvinnorna bara tvättar och lagar mat hela tiden. Mm. Alltså en riktig parodi. Man tänker så här, men hur länge ska ni hålla på med det här? Det bryter ju så småningom lite grann. Men, och jag tänker att den förskjutningen, det är det jag menar med att ta in omsorg från början. Kanske det är viktigt för en bra ledare att också ha ett omsorgsperspektiv. Mm. Och varför tar det inte då, går inte det den vägen? Varför ska vi alltid överföra det maskulina på kvinnokropparna? Det blir så svårt i alla fall att hitta exempel på någonting annat. Om jag hoppar tillbaka igen då till remaken av Dawn of the Dead. Där har vi ju en man som jag tyvärr inte kommer på namnet på. Men han som på slutet står på bryggan och inte får följa med de andra. Han kan inte följa med därför att han har blivit smittad. Mm, Michael. Ja, precis, exakt. Han har ju ändå, skulle jag vilja påstå, om vi får väl uttryckas lite svepande, lite feminina drag på det sättet. Att han är inte den här machotypen som de andra på det sättet. Han är jag ska inte säga att han är feminin, för det låter som att jag säger att han är en fjolla och alla sådana värderingar är så löjliga. Men han står för någonting annat än de här riktigt skjutgalna idioterna i alla fall, vill jag påstå. Gick du att förstå det där? Mm. Ja, absolut. Bra. Och han, är ju, han blir ju hjärnan på något sätt. Mm. För de, det är ju redan överbelastat med den här sheriffen eller vad det nu är, polisen och så de här väktarna som är så här hypermaskulina. Så det finns ju det finns liksom för mycket av dem redan, så det går inte att ha en sån. Nej men absolut. Jag tänker också i... vad heter den då? Riley heter han som räddar dem. När de har låst in sig i den där egna communityn. Ja, Land of the Dead. Ja. Att där är också, visst han kan skjuta mycket, men det är inte så att han är så här jättebiffig. Han som då till slut sägs rädda dem alla, fast egentligen så var det ju ett teamwork som räddade alla. Men det är också att han är klipsk, han är smart, han kan räkna ut, han använder teknologi. Så jag tänker att det är en typ av maskulinitet som går hem som ledare. Och det jag menar, men man kanske inte alltid måste vara den som är mest bäst på att slåss mot zombiserna, för det är inte alltid så. Det är jättebra om man är bra på att skjuta och slå ner dem, men då kan man ha de här stora mördarmaskinerna som alltid är någon slags sheriff eller militär och dyker upp i flera filmer. Medan så här, mannen med hjärna, med intellektet och ledaregenskapen, att samla gruppen, att få dem att följa med. Även i Walking Dead så är det ju en typisk, nu råkar han också vara sheriff och ja, så här, hypermacho, men han tappar ju lite av den där hypermacho, jag har inte sett säsong 4 ska jag lägga till, men han tappar ju en del av den här macho-grejen så småningom och går in och krisar och har sig, så att där är ju också liksom en maskulinitet som förändras, men han är fortfarande den som samlar gruppen. Men du har ju större, hans kompis som jag inte kommer ihåg vad han heter. Som Shane. Ja, Shane. Är ju annars typ den här mördarmaskinen. Så att om du har en mördarmaskiner så kan du ha en ganska intellektuell ledare. För mördarmaskiner, de är ju inte ledare egentligen. De är bra på Nej, men de är fotsoldater i en armé egentligen och ska inte vara befäl. För det funkar inte. Men de kan ha sin plats. Precis. Men jag tänker lite så här, för att det finns många orsaker tycker jag att vara kritisk mot The Walking Dead. Men om man tittar på just Rick Grimes är ändå lite intressant, att han är ju en väldigt också manlig adrenalinstinn ledare. Men samtidigt så tycker jag ibland att han uppvisar mjuka sidor. Han är ju på något sätt en person som är uppfattad som väldigt fången i sin mansroll. Och det gör också att det gång på gång, hur väl han än vill, så går det åt pipan. Jag kan liksom känna med honom på ett annat sätt än kanske med vissa andra ibland riktigt mansgrisiga idioter som bara gör fel val hela tiden. Han känns på det sättet kanske lite realistisk trots allt. Man kan bjuda Kirkman på det. Men han är ju väldigt kluven, och det kommer ju särskilt fram i säsong 4 mellan den här omhändertaganden liksom, när han ska lära sin son odla och sådär, och den, ja, men den galningen som i princip slår ihjäl folk och bryter sina egna regler för att upprätthålla liksom sin egna sfär. Så han är inte rättvis på något sätt, eller han är inte, han står egentligen inte för en högre moral. Och är någonstans ganska mänsklig. Jag tycker det blir bra i fjärde säsongen, den biten. Jag har hatat honom ganska rakt igenom den här serien fram till nu, när han blir lite, ja, men lite mer nyanserad i sin kluvenhet, tycker jag. Ja, och han, jag tänker också att han tidigare, dels dog hans fru som jag tyckte hemskt illa om, hon var helt bara vidrig, fruktansvärt kvinnoroll, nej vi ska bara laga mat, och jag ska vara jättemycket mamma, allt det där tjafset som hon höll på med. Ursäkta, jag uttrycker mig så. Men det var lite tjafsigt, tyckte jag. Alltså lite så här patetisk, en väldigt så här stereotyp kvinnoroll. Och han var väldigt stereotyp från början också, som en mansroll. Helt stereotypa, men det kanske är skillnaden också att ha en serie på sig, att utveckla karaktärer, och att ha en film. För där utvecklas ju karaktären, det händer olika saker. Det händer ju även hon, Andrea, som gör uppror och vill lära sig skjuta och är jättetuff sådär. Men sen börjar hon hänga med den här guvernören i den där stan och börjar ha sex med honom, och helt plötsligt kan hon inte döda honom fast han är en stor förtryckare. Så att jag tänker, där har vi en som då stiger upp och blir jättetuff men sen faller på grund av sexualitet eller kärlek eller vad det nu är. Men är det orealistiskt också att det blir så? Nej, snarare realistiskt, att det är mänskligt. Att det kanske är det, att man får den tiden på sig i en tv-serie att låta folk utvecklas. Och den man tyckte illa om, jag tyckte illa om Ricks son också i någon av säsongerna, när han skulle göra sig jättemycket maskulinitet och var bara ett barn. Samtidigt hade morsan inte behandlat honom så himla väl egentligen. Och då tänker jag så här, ja, men då var jag irriterad på honom då, men sen kommer en annan säsong och då får han vara annorlunda. Så där har ju tv-serien en fördel, att den kan låta människor, precis som vi alla gör, helt enkelt vara olika i olika faser i livet. Vi har pratat i podden om The Walking Dead tidigare och det finns ju precis i början va, i mycket tv-serien så finns ju den här klassiska scenen när kvinnorna ju står och tvättar och männen står och vaktar slash latar sig. Men nu låter ju Kirkman för all del just en av kvinnorna kommentera just det också, att det är precis som förut. Så att han bjuder ju på en liten kritik där. Men då finns det som två läger, har jag uppfattat, även inte bara i våra diskussioner, utan man kan läsa bloggar och så vidare, som tycker att inledningsvis var väldigt kritiska mot Kirkman. Att måste man berätta en sån gammal tråkig könsstereotypisk historia igen? Då finns det de som försvarar som skulle säga, jo men det här är realistiskt, för så här skulle det säkerligen bli i den här delen av USA. Så kan man se på saken. Man kan också såklart väcka frågan att måste man skriva en sån historia? Det finns kvinnliga poliser även i USA. Kan man inte ha en kvinnlig polis med och berätta en aningen annorlunda historia? Hur, liksom, utifrån ditt perspektiv, hur ser du på det? Mm. Finns det rätt och fel? Nej, det kan man ju inte säga. Jag håller med om just den här kommentaren att det är John Andrea som tar upp det och strider för att få göra någonting annat. Och just fäller kommentaren om varför ska kvinnorna tvätta och allt det där. Och då tänker jag att då synliggör man ju också genus på det sättet. Genom att låta henne fälla den kommentaren som har synliggjort, det här är genusnormer, har ni sett? För annars kunde det ha passerat och massor med tittare skulle så här, ja, bara sett det som helt normalt och naturligt. Så här ska man göra såklart. Så att den är ju genuskritisk samtidigt som den upprepar genusnormen, tänker jag. Men de har ju en annan karaktär som jag tycker är mest spännande. Det är faktiskt Maggie. Maggie är ju en ganska, hon är så här lagom hjältinna på något sätt. För jag tänker Michonne är ju, ja, Andrea är jättespännande för att hon sätter sig upp mot det här med genusnormerna och jag ska missa larmen skjuta och jag vill också vara med. Kan inte, för man förstår ju att man vill ju överleva också. Man kan ju inte hålla på att laga mat alltid. Man vill ju kunna försvara sig. Och då tänker jag att Maggie dyker så småningom upp. Jag kommer inte ihåg i vilken säsong. Och typiskt lagom hjältinna. Hon gör det hon ska. Hon är bra på det hon gör. Men hon sticker inte ut. På ett väldigt spännande sätt. Så hon blir inte synliggjord så här. Så hon är egentligen den som fångar in hur kan man vara en stark kvinnlig karaktär i en zombie-tv-serie i det här fallet då. Och ändå fortsätta överleva, inte behöva klä av sig kläder, inte behöva göra en massa grejer, inte behöva ligga med fienden som Andrea kanske gjorde då. Eller inte vara som Michonne heller, som en ensam varg som avviker. I alla fall fram till säsong 3, jag har inte sett 4, jag har hört hinta som att det händer andra grejer där. Och då tänker jag så här, hon är ju en sån där som bara faller in i den grå massan. Men hon har otroligt spännande egenskaper som gör att hon är ju en styrka i gruppen. Och hanterar allt. Vapen, mat, allt sånt där. Omsorg om andra. När jag gjorde lite kladdiga anteckningar när jag skulle hit idag så skulle jag kasta ner några namn från Walking Dead och vad jag tyckte om dem. Och Michonne är en sån här som jag kan uppskatta, men vi kommer nog in på det. Jag stör mig väldigt på hennes karaktär. Oj, hur då? Ja, vänta. För de två jag gillar framförallt, men känns realistiska, det är, jag gillar Andrea. Men Maggie skrev jag också upp. Därför att hon känns just realistisk. Michonne känns på något sätt som inte riktigt realistisk. Och det behövs inte vara så. Därför att om man har en skildring som innehåller människor som nästan i alla fall beter sig som superhjältar. Och det finns så himla många sådana actionfilmer där männen beter sig som superhjältar. Så kan jag absolut tycka att det är rättvist att det finns kvinnliga superhjältar också. Men nu finns det just på zombiefronten och på boksidan. Alltså det kommer mer och mer författare som tänker på det här. Att jag ska göra lite genusmedveten. Jag ska skriva kvinnliga, alltså jag ska skriva starka kvinnliga roller. Vilket leder till att hjältinnorna ska alltid vara så här riktigt kickass. Då riktigt visar man att gud vad jag är jämställd. Och så slår det bara över åt andra hållet. Jag kan tycka ibland att Michonne har lite av de dragen. Då kan jag tycka att Maggie eller Andrea för den delen känns mer realistiska. Intressant. Jag måste bara säga, jag blev alldeles lycklig när Michonne dök upp. Jag blev så himla glad för jag hade suttit och lidit under det här genusförtrycket som pågick samtidigt som en väldigt bra tv-serie som jag inte kunde sluta titta på. Så jag blev alldeles lycklig när hon dök upp där med sina två zombies som hon har tagit ut händerna på för att de, ja, hon använder dem på ett väldigt intelligent sätt. Absolut. Också. Till skillnad från en del filmer där liksom män håller på plågar zombies. Ja, det förekommer ju också i Walking Dead när man har så här fighter och så. Jag tycker hon har hållit hela vägen, jag har inte sett säsong 4 som sagt, att hon verkligen håller för att hon är precis det jag vill ha. Jag vill ha någon som är så här, alltså långt bortom. Som jag nämnde, Maggie är ju mer realistisk, men det här är ju inte ett realistiskt scenario. Jag vill verkligen ha en hjältinna som syns. Mm. Som finns, som tar sig fram på egen hand, tar sin häst, rider in till stan, fixar grejer, kommer tillbaka, hugger ner någon med svärd. Det är ju väldigt snyggt av de svärd också. Mm. Alltså hon är ju helt enorm på flera sätt. Riktigt, riktigt cool. Så jag har nog mest varit glad över att hon dök upp. Jag är lite orolig för att man ska göra henne till något omsorgsfullt nervrak som gråter och så. Jag fick en hint om det från några som har sett säsong 4, att hon blir sådär, ja, kvinnlig, nedbruten, underordnad. Jag är inte helt säker, men det är det jag är rädd för hela tiden, just för att hon toppar som en hjältinna. Och är inte kanske realistisk, men behövs, för att någon gång måste vi få den typen av hjältinna. Mm. Lite som i Kill Bill i första första filmen, att så här, hurra, det är någon som grejar det här. Nej, det är inte realistiskt, men det är någon som grejar det, det finns hopp. Jag tyckte hon var, eller hon blev ganska mer intressant nästan i tv-serien, för att hon framställdes som så, alltså, avtrubbad och psykiskt liksom helt, ja, ja, men psyk, galen lite grann liksom. Att hon kunde inte samspelet med andra människor lite grann. Och sen när jag tänkte lite mer på det, så insåg jag att så är ju nästan alla manliga hjältekaraktärer. Men just att hon är kvinna, så blev det så här tydligare för mig att ja, men också hur männen är så dåliga socialt generellt, liksom, den här hjälterollen. Liksom. Mm. Ja, och hon skulle ju inte vara en bra ledare. Om vi går tillbaka till det, vem ska leda de här som ska försvara sig och ta sig fram i den här världen? Hon skulle ju inte kunna leda gruppen. Hon är ju en av de här som dödar, så att säga, som är bra på det, skicklig, överlever själv. Men hon skulle inte kunna ta ansvar för hela gruppen och att de ska vara säkra, att de får mat, att de, alltså, ni vet allt det där. Mm. Hon skulle inte vilja ha det ansvaret heller, får man en känsla av. Nej, och så då kan man jämställa henne mer med vissa av de här männen som också är riktigt bra på att döda, klarar sig, överlever, skyddar folk, fixar grejer åt dem. Mm. Daryl mer. Ja. Jag tror jag svänger lite då på en gång, för jag tänker så här att Michonne är samtidigt också en typ av hjältefigur som, det finns ju mängder av dem, men alltså jag tänker på en gång egentligen på de här gamla cowboyrollerna som Clint Eastwood gjorde. Den mystiska främlingen som dyker upp och är butter och tvär, svår att samarbeta med, ensamvarg, som tvingas av någon orsak att samverka en stund med andra människor, väldigt motvilligt för sin, på något sätt, egen vinning eller överlevnad. I den tecknade serien, och då tycker vi fortsätter att spoila lite. Ja, men det tyckte jag om. Det var häftigt när Michonne kommer till gemenskapen i det här fängelset. Och en av de första sakerna hon gör är ändå att lägga sig som en rabarber på Tyrese. Därför att hon vill ha honom. Hon vill ha lite sex med honom. Och hon struntar fullkomligt i att han redan har någon form av förhållande med en annan kvinna. Hon tar vad hon vill ha. Mm. Ett kanske klassiskt manligt beteende som blir lättare, som blir tydligare för mig också. Det är säkert ändå att jag också är fast i någon könsroll och ser det här mer när det är en kvinna som beter sig på det viset. Jag tänker att vi alla är fast i genusnormer. Ja, ja. Och håller man på som jag med genusforskningen, då jobbar man hela tiden mot dem, men de finns ju alltid där i huvudet och på något sätt vill tolka enligt genusnormerna eller heteronormativiteten. Och så det är inte så konstigt, och då är det ju en bra poäng att få syn på. Man börjar prata om den här frågan och säga, men just det, om jag byter kön på den jag ser, hur skulle jag tolka den personen då? Vad spännande. Så om man gör en sån här tankevurp och byter kön på alla de här männen i zombiefilmerna eller tv-serien, så kan man ju också säga, men vänta nu, skulle det verkligen kunna vara en kvinna som gjorde det här? Vad spännande, vad händer nu med mitt tänkande? Så man kan ju utmana sig själv medan man tittar också. Och då får man ofta syn på så här dolda föreställningar om genus som man själv har. Mm. Vad jag kan ha lite svårt för ändå med det är när man tar de här, man tar en kvinnlig karaktär och så vill man göra en liten annorlunda historia. Man vill ha starka kvinnliga roller, jättebra. Men när det liksom, tendensen blir att man med flit gör superhjältar av dem, så är det på något sätt att det duger inte att skriva eller skildra kanske en mer realistisk stark kvinnoroll, utan för att det ska bli så tydligt accepteras så applicerar man ändå en form av manligt hjältebeteende på en kvinnlig karaktär. Och då måste de kunna hoppa genom luften och svinga svärd och göra de mest otroliga saker. Nu blir jag så här jättesvamlig igen, men det känns lite som att man liksom överkompenserar på något sätt. Och är det då, pratar vi om riktigt orealistiska saker som Resident Evil, det finns ju förklaringen till att Alice kan göra alla dessa otroliga saker, så må det vara hänt. Det är en sån typ av historia. Men det gör mig bitvis ibland lite skeptisk mot Michonne. Även om det sen finns andra manliga karaktärer som minsann också fixar de mest otroliga saker. Där ballar du lite ibland i realismen kanske. Mm. Jag tänker så här, att om Andrea inte hade slagit sig ihop med guvernören, Hela det var ju en konstig del i det där, tyckte jag, eller överhuvudtaget ganska mycket där var konstigt. Så hade ju hon kunnat fortsätta vara den som du vill ha som realistisk. Hon hade kunnat få plats som en av grabbarna, så att säga. Mm. Som kan hantera allting. För att hon är fortfarande social, tar omsorg, vill vara ihop med människor, hänga med dem, interagera. Så hon skulle ha varit den realistiska. Men nu fick ju inte hon vara kvar, utan och dessutom var tvungen att bli så där knäpp och urspårad som jag tycker att hon blev där i, när hon var i det lilla samhället. Alltså tappade all moral överhuvudtaget och tappade tanken om att hjälpa dem som faktiskt har hjälpt henne förut. Även om hon försökte småningom. Men jag tänker att hon, man hade kunnat bevara henne som en karaktär som var ganska realistisk av en kvinna som tar plats men fortfarande en del i samhället. Sen tänker jag, om man nu ska dra det ett snäpp till. Det finns ju faktiskt alltså personer på autismspektrat med högfungerande Asperger till exempel, som skulle kunna vara en sån här ensamvarg som kanske inte läser av sociala koder på samma sätt. Så det kan också vara en representation av det. Man skulle kunna tänka i flera lager här på olika sätt. Jo, men det är väl lite ensamvargen, att det kan ju precis finnas den förklaringen. Mm. Att man inte liksom, hon kan ju verkligen inte alls sociala koder eller någonting. Hon kan inte vara bland folk och bete sig med sån. Alla störde sig på henne i början. Ja, tyvärr finns det ju en, det blir ju en förklaring och en liten fördjupning av henne eller lite hennes historia i säsong 4. Så du förbered dig på att bli besviken. Mm. Tyvärr, men den är väldigt bra i övrigt säsongen tycker jag. Fyran. Jag tänkte på en annan sak som jag skulle faktiskt vilja ta upp, det är det här med klassperspektivet. Vilka är det som kan slåss mot zombisarna och vilka är det som har, för annars tänker vi att överklassen har väldigt mycket makt och speciellt män från överklassen har väldigt mycket makt. Men samtidigt så ser man ju i Land of the Dead att det egentligen är kanske arbetarklass eller andra människor, kanske viss del av medelklassen som kan slåss. Överklassen är utlämnad i sin lilla inhägnade område där och försvaras av de fattiga och arbetarklassen och medelklassen. Jag tycker att det kommer igen i många filmer och även i Walking Dead. Att det är inte överklassen som är så här rejäl och har kropp och mod att försvara. Oavsett om det är kvinnor eller män så är det på något sätt, då kommer de från slags lantbruk, arbetarklass, medelklass. Men inte liksom, överklassen är alltid på något sätt hjälplös. Så de förlorar allt sitt kapital. Och det tycker jag är jättespännande i. Det kommer ju fram mycket mer i Land of the Dead. Alltså där är det explicit att det här är en klasskonflikt. Mm. Och överklassen har betett sig illa. Men även om man börjar titta på alla de här filmerna utifrån klassperspektiv, så kommer det också igen väldigt tydligt. Det öppnar ögonen för att överklassen egentligen bara har, de förlitar sig på lydnad, inte på, de har ingenting liksom, utan det är arbetarklassen som producerar allting, de står för allt skydd och allt sånt där. Det blir ju väldigt bra och tydligt. Jag tycker det är ganska roligt i Land of the Dead. Jag brukar tolka den som att zombierna är där i trasproletariatet, alltså den helt okontrollerbara massan, och sen finns det på något sätt den skötsamma arbetarklassen som ser till att de i överklassen har det bra i alla fall liksom. Och det perspektivet då, att den liksom nicken som är i slutet mellan han Riley och Big Daddy är på något sätt någon sorts samarbete mellan arbetarklassen och transproletariatet mot överklassen i störtandet av dem. Verkligen. Och Land of the Dead, det är ju också en historia där det, alltså överklassen som lever i det här huskomplexet eller höghuset, det fungerar ju bara under den relativt korta tid som de lyckas upprätthålla det gamla klassystemet. Men det raseras ju också. Och han som, nu är det här med, jag kommer inte ihåg namn, men alltså han som så gärna vill flytta in. Som gör till lite duktig idiot. Precis, och han på något sätt vill uppstå, eller uppnå den här statusen som han inte hade sitt förra liv. Och sen ta chansen under zombieapokalypsen och få flytta in och bli överklass. Men blir också bara använda, och sen så går allting åt pipan liksom. Därför att det går inte att upprätthålla det här tänket i det långa loppet. Det punkterar myten om klassresor kan man säga. Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja. Ja. Hörrni, vi måste börja avsluta. Tack så jättemycket till Renita Sörensdotter. Och tack så mycket till dig, Johnny Berg. Jag vill också tacka mig själv. Ja. Och jag tackar er för att jag fick komma hit. Det var jättespännande. Ja. Det var jättekul att du kom. Ja, tack så mycket. Ja, vi kan väl avsluta med att konstatera bara att man överlever zombieapokalypsen med att använda sin hjärna och inte sitt kön.